شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که شما را آفریده، این تابستون زیبا و قشنگ رو برامون آفریده. سلام به روی ماه شما دخترای گلم، پسرای گلم، الهی شکر که همتون خوبین. یه سوال عزیزای دلم، البته جوابشو میدونم، شما اگر کسی به کمکتون احتیاج داشته باشه کمک میکنین؟ آفرین، آفرین به شما. بی دلیل نیست که خدای مهربون اینقدر شما رو دوست داره. خوش به حالتون، آفرین، چون اول خودتون خوشحال میشین و بعد طرف مقابل رو خوشحال میکنین. منطقه الان آقا کلاقه دوباره اومده. چی میگی آقا کلاقه؟ از کی میخوای بگی؟ سحر جون، سحر زیا که 2 سالشه؟ آره من میدونم، دختر خیلی خوبیه، با وجود اینکه خیلی کوچیکه به مامان طاهره کمک میکنه. باباشو چقدر دوست داره، مامان بزرگ، بابا بزرگ، همه رو دوست داره. بچه در جمع کردن سفره به مامانش کمک میکنه، چقدرم قشنگ نقاشی میکشه. وای وای وای، منم به عنوان عمه مریم روی ماهشو میبوسم. ولی آکلاقه چی میخوای بگی؟ بگو دیگه. ها، شبا دیر میخوابه؟ نه آقا کلاقه، اشتباه میکنه، سحر گل ما به موقع میخوابه. هر موقع که مامان بابا بهش بگن موقع خوابته، همون زمان شروع میکنه به خوابیدن. معمولا وقتی شب بخیر کوچولو تموم میشه اونم میخوابه دیگه. پس دیگه مشکلی نداریم، این دختر خیلی گله. عزیزم سحرم، خوشحالم که داری به قصه امشب گوش میکنی، قصه که اسمش هست از هر دستی بدی از همون دست میگیری. از وسط یه دشت بزرگ و سرسبز یه رودخونه میگذشت. کنار رودخونه درختای زیادی بودن. توی دشت پر بود از گلای قشنگ و رنگارنگ و خوشبو، درست مثل شما. روی شاخه یکی از درختا لونه زنبورا بود. زنبورا هر روز میرفتن توی دشت، روی گلها مینشستن و شهد اونا رو میخوردن. بعد به لونشون که بهش چی میگن؟ کندو، کندوی عسل. بر میگشتن و شروع میکردن به درست کردن عسل. یه روز یکی از زنبورای عسل که اسمش بال طلایی بود احساس کرد تشنشه. برای نوشیدن آب رفت کنار رودخونه. وقتی بال طلایی میخواست آب بخوره، بله، یه دفعه افتاد تو آب و شروع کرد به دست و پا زدن. کبوتر سفیدی که روی شاخه درخت نشسته بود چشمش به اون افتاد که داشت غرق میشد. کبوتر با دیدن بال طلایی شروع کرد به پرواز. برگ بزرگی رو از یه درخت با نوکش کند و به سمت زنبور پرواز کرد. کبوتر برگ رو روی آب درست کنار زنبور بال طلایی انداخت و بهش گفت زود باش سوار برگ شو. بال طلایی هم همین کارو کرد و خودش رو نجات داد. با کمک کبوتر خودش به خشکی رسید و نفسی تازه کرد و از کبوتر سفید بالم تشکر کرد. چند روز بعد وقتی کبوتر روی شاخه درختی نشسته بود، یه شکارچی که اونو از دور دیده بود با کمانش کبوتر رو از دور هدف گرفت تا اونو چیکار کنه بچه ها؟ شکار کنه. کبوتر دنبال یه راهی میگشت که از دست شکارچی فرار کنه. همین که خواست پرواز کنه بچه ها، یه شاهین بزرگ دید که به سمتش داشت پرواز میکرد که اونو شکار کنه. کبوتر با ترس به شاهین و شکارچی نگاه کرد و گفت از دست کدومشون خودم رو نجات بدم؟ در همین موقع زنبور بال طلایی از راه رسید. اون داشت میرفت سمت کندو که چشمش به شکارچی افتاد و متوجه شد که شکارچی میخواد کبوتر سپیدو شکار کنه. زنبور بال طلایی به خودش گفت الان وقتشه که من به کمک کبوتر برم، خوبیشو جبران بکنم. اینو گفت و وزوز کنان به سمت شکارچی رفت و دور سر شکارچی شروع به پرواز کرد. شکارچی حواسش پرت شد، نتونست جلوی چشمشو خوب ببینه و تیری که از کمانش در رفت بچه ها مستقیم خورد به یه درخت. کبوترم از فرصت استفاده کرد و پرواز کرد و از اونجا دور شد. زنبور با خوشحالی کبوتر رو نگاه کرد که از دور بهش لبخند میزد و با پروازش در آسمان از اون تشکر میکرد. عزیزای دلم، هر کار خوبی که انجام بدیم حتما یه روز جوابش رو میگیریم. هر وقت به دیگران کمک بکنیم و اونا رو خوشحال بکنیم، حتما یه جایی یکی به ما کمک میکنه، ما رو خوشحال میکنه. دقیقا مثل قصه‌مون، درسته؟ امیدوارم که شما همیشه تا اونجایی که البته از دستتون برمیاد به دیگران کمک کنید تا خداوند بیشتر از این شما رو دوست داشته باشه. حالا همطور که تو جاتون دراز کشیدین، چشمای قشنگتون رو ببندین و به گنجیش لالا مهتاب لالا گوش بدین، بعدم بخوابین. انشالله خوابای خوب ببینین. خدا حافظ همگی شما.